به دنبال دل خودم میگردم، تو این میخونه ها خسته دردم، به دنبال دل خودم میگردم، دلم گم شده پیداش میکنم من، اگه عاشقته وای به حالش، رسواش میکنم من، وای به حالش، رسواش میکنم. به دنبال دل خودم میگردم، دلم گم شده پیداش میکنم من، اگه عاشقتی پای به حالش، رساش میکنم من. Yeah.